तुझे बता पहले, क्यों छोड़ू? तू मुझे बता दे क्यों भाई। ओए क्यों छोड़ू तूने मुझे? जान हत्या कर लूंगी, समझ ली? समझ लिए, समझ लिए, समझ के का रहेगी का तू मेरो का समझ लिए मेरी का समझ लिए का समझ लिए का समझ लिए का करेगी तू मेरो का करेगी तू मेरो क्या दिन से तू जय संग बात कर रही है? अपनी किस्म खा कर कह रही है, दिल में दिल ठोक कर कह रही है, मैंने एक दिन भी बात करी हो तो किससे? और चाहे तो अपने किस्म से कह रही हो, इतनी बड़ी भगवान से किस्म खा रही हो, अगर मैं अब मोसा करे करे कर लूं या करे करे बात तो एक ही है ना करूंगा तू। मैं चाहे ना रहूं करे क्योंकि मैं फिर से धोखो खाऊंगा तो अब छोड़ दो। अगर ना छोड़े कल को तुम मेरो मरोबू मुंह देखियो। मरोबू मैं तो आज ही मारन के चक्कर में हूँ, कल का देखियो। ऐ खामोश हो जा, तूने जित्तो मोह सताओ वो तो मार तो लू मैं तो पहले। तो आंसू तेरे एक ना निकले क्योंकि तू होगी बेहा रंडी होगी ना रंडी, जिधर तो मिलेगो अच्छो उधर ही जाएगी तू। का मिलुआ मोह हैं? का मिलुआ का खबर का दियो मैंने, का खबर का चीज मिली तो का मिलुआ मैंने तो मैं कुछ दो दियो मैंने तुमसे कुछ मांगो मैंने कही लानता ही तूने मैंने कर दी। कोई चीज देते देवे देवे होते ना तो कभी ना छोड़ती है। छोड़ती कैसे जब तूने मौसम मांगी? मैंने तूने मौसम मने करी ना करी निशानी मांगी और देन ताई भी ही लेकिन ले नहीं तुमने। देन ताई भी ही ली नहीं दी नहीं का निशानी ना दी। मैंने निशानी दई देन ताई ही लेकिन। ओए प्रेमपाल निकल ले तू, का करे वो आ यहाँ तू तो ही देखूंगा तू यहाँ पहला आजा। तेरी बहन को भगवंटा निकल ले, सारे काट दूंगा अभी दिमाग की हर वक्त ना हटा बता रहा हूं मैं तो। दिमाग की हर वक्त ना हटा है तुझे बता। तूने मेरे ऐसो हाल क्यों करो जी बता दी बस तू कज्जा मारी करो क्यों भाई क्यों करो तूने मेरे ऐसो हाल। मैंने तुमसे कही ना कही का गई तूने ना तो तोड़ दूंगी ना तो तोड़ दी तो तोड़ दियो इतना आसान होगा और मुंह से बूझिए तू मुझसे पूछ मैं तेरे मारे कहाँ से आए करो पते कहाँ से? मैंने बुलाओ को बरेली से भाग मैंने बुलाओ पीली भी से मैं मैंने बुलाओ हैं बुलाओ यही बात तो ही ना बुलाओ जब ही तो चलो आओ क्योंकि तू पे कुछ ना नंबर हो ना कुछ मैंने कहीं नंबर दे देता है तो तू टेढ़ी भेड़ी होने निकली बाने दी जरा फेंक के दी पुड़िया में खट से नंबर उठा लियो तो ऐसी मुंह में कहवाती और बामा कहवाती ये बता पहले कल को बताऊंगी यार। कल को ना मैं तो अभी उधेड़ूंगू और कल तू वो मिलिए चाहे मत मिलिए क्योंकि कल मेरी कोई पते ना है मैं रहूं दुनिया पे रहूं या कहीं जाऊं कुछ करूं मरूं तो कोई टेंशन लेने की बात ना है। तू ये बता क्यों कही तूने मुझसे ऐसी जैसे क्यों भाई क्यों कही तूने मुझसे तो बाहर क्यों खेल रहे बाहर? हाँ बाहर जी इन्हें मैं सुलझाए करो ना तो अपने धोरे बुला के मैं जाई मारे बिगाड़े करूँ कब ना सुलझाए रही कब ना सुलझाए मैंने तेरे बाल बोल मैं तेरे जिस्म से प्यार ना करे करो आत्मा से प्यार करे करो मैं तूने मुझसे एक बार मने कर दी कभी मेरे संग में ऐसो वैसो मत करियो छू ना हो मैंने तो मगर तेरी चाहत जी ही कभी छुए कुछ करे क्यों जाई मारे तू बास हो गई कभी छुए हो कुछ करे वो तो मैं पहले ही समझ रहा हूँ क्योंकि वो किसी और ने भी बताई कि ऐसी ऐसी बात है और तूने भाई संग में हो गए मेरी रेड़ मार दी मैं क्या करूँ यार मैं पागल हो जिंदगी मेरी खार हो गई तूने बर्बाद कर दी वो बर्बाद। मैंने कौन सी तुम्हारी इमरत खाई है जो को बर्बाद कर दो? काश इमरत खाई भी होती तू भी देखो बर्बाद अगर मैं प्यार भी करती तो मैं तुमसे शादी ना कर पाती। तू तू तो सिर्फ हाँ कहती ना किसी कुम्हार में दम ना हो समझ गई तू समझ गई। दो दिन पहले की बात तो है उत्ते वाली से लड़ाई हुई तेरी कौन सी मौसे रहे कौन है वो मौसे बूझ तुम देखो छत पर चढ़ कर मैं खा लेके गो का वो जब कोई सिर दर्द ही नहीं ठोक दे तो एक आधे छह दाने पड़े जब मैं बंदूक में भी तनक गूर दानू जब पहुंचो तब पहुंचा दी वो खैर चाचा ने मेरे का चलो जो कोई बात ना यार खाली ठोक तो है। तो जब ना मार तू मगर अब मारूंगा मैं तू तूने यार मुँह क्यों बर्बाद करोगी बता दे तूने मुख पागल क्यों कर दियो? तुम सामने कर देती मैं मान ना जा तू आप किसी से नहीं कर सकती। तू किसी से करिए या मत करिए मुझे कोई टेंशन ना है क्योंकि मैं तो लुटगो बर्बाद होगो जो भी कुछ वो होने वो अब राजी से ना बर्बाद राजी से तूने मुझे बर्बाद करके फेंक दियो कोई टेंशन ना ली मैंने बर्बाद भाई मैंने कौन सी अगर काश तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती तो पति पड़ती तो मैंने पहले कह दी सच्ची मोहब्बत नहीं कर सकती मैं क्यों ना कर सकती ना जब मैं कर सकता हूँ तो क्यों ना कर सकती और मैंने जो कई का झूठी कसम खाती हूँ झूठी कसम खाती हूँ अगर मैं जात की होती आपकी तो सच का सच मैं झूठी कसम खाती हूँ तू झूठी कसम खाती है वो झूठी कसम खा खा के अपने दिलासे में फांस के जाल में फांस के जात की होती तो तुम छोड़ दी वो ऐसी तड़पन के लिए तूने जात की होती तो शादी भी कर सकती तूने वो तड़पन के लिए छोड़ दी ऐसी तड़प का मेरे दिल पे देख का देखूं तेरे दिल पे का देखूं ऐसे ऐसे हो रही है ऐसे ऐसे हो रही है क्योंकि तेरी अम्मा ना आ जाए डर के मारे हो रही है ना और मेरी अम्मा तो गई अब और काय के मारे हो तो मार दे जान से तेरी अम्मा ना गई अभी छोड़ कर आ रहा हूं मैं अभी गई वो मुझे सोच रही हुई घर गई घर ना गई हां क्योंकि चाची गई ना तो तू मार के मैं क्या करूं तो फिर अब काय के तई पकड़ पकड़े पर तेरी हवस मिटाता ही तो अपनी हवस मिटाऊंगा समझ गई कौन सी हवस एक ही हवस हो हर वक्त एक जवान लौंडे का हवस हो बता बोल बोल कहा हवस हो पते ना अब मैं तो उसे तेरे संग कराऊंगा।